श्रीमद्भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के 43 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 44वें श्लोक की चर्चा प्रारंभ हुई थी। 39वें श्लोक से एक योग विषयक बुद्धि अर्थात निष्काम कर्मानुष्ठान के उपदेश का प्रकरण प्रारंभ हुआ और सांख्य बुद्धि अर्थात ज्ञान निष्ठा का उपसंहार भी हुआ और उपक्रांत जो कर्म निष्ठा है उसकी प्रशंसा भी 39वें श्लोक के उत्तरार्ध में की और 40वें श्लोक में भी कर्मनिष्ठा की गीता में बताई जाने वाली जो कर्मनिष्ठा निष्काम कर्मानुष्ठान रूप इसकी प्रशंसा 40वें श्लोक में भी हुई। नेहाभिक्रमनासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् के अनुसार ये अव्यभिचरित फलवती हैं और इसमें कोई अनर्थ नहीं है, दोष नहीं है, निर्दोष है। नेहाभिक्रमनासोस्ति से बताया अवश्यम भावी फलवती हैं और प्रत्यवायो न विद्यते से बताया कि निर्दोष है। निष्काम कर्मानुष्ठान रूप जो कर्मयोग है वह अवश्य फलप्रद है और निर्दोष भी है, उसका कोई अनर्थ रूप फल नहीं होता। और 41वें श्लोक से ये बताया गया कि आपका ये व्यवसायात्मिका बुद्धि और अव्यवसायात्मिका बुद्धि दो भेद कर दिए। दो व्यवसायात्मिका बुद्धि है ज्ञान निष्ठा कर्म निष्ठा जो परम पुरुषार्थ मोक्ष के साक्षात और परंपराया साधन है। तो मोक्ष का साधन ज्ञान निष्ठा तथा कर्म निष्ठा ही है, इत्याकारक निश्चय का नाम है साध्य साधन भाव। विषयक निश्चय को कहा जाता है व्यवसायात्मिका बुद्धि। नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। गीतोक्त ज्ञान निष्ठा और कर्म निष्ठा को छोड़ करके मोक्ष का अन्य कोई मार्ग नहीं है, यही मार्ग है मोक्ष प्राप्ति का। इस निश्चय को 41वें श्लोक में कहा गया व्यवसायात्मिका बुद्धि। और बाकी जो बुद्धियां हैं उनको वे बुद्धियां हैं साध्य साधन के प्रति अनिर्णय की स्थिति वाली बुद्धियां, उन्हें कहा गया बहुशाखा ह्यनंताश्च बुद्धयो अव्यवसायी नाम। का मतलब संसार अंतःपाती अनेक विध फल हैं और उनके साधन भी अनेक विध हैं, अनेकों प्रकार के हैं। तो संसार अंतःपाती जो लौकिक अनेक विध फल और उनके अनेक विध साधन, तद विषयक निश्चय को कहा जाता है अव्यवसायात्मिका बुद्धि। हाँ, वैदिक है लेकिन वेद के सकाम कर्म विधायक वाक्यों से प्राप्त निश्चय, वो है अव्यवसायत्मिका बुद्धि, और वो उपलक्षण है। बाकी लौकिक जो जिनको लक्ष्य का और लक्ष्य प्राप्ति के साधन का निर्धारण नहीं हो पाया है, ऐसे लोगों का परामर्शक उपलक्षण विधया अव्यवसाय नाम पद है, और जिनको लक्ष्य तथा लक्ष्य प्राप्ति का निर्धारण भी है लेकिन लक्ष्य जो है संसार अंतःपाती अनेक विध फल है, तो एक प्रकारक बुद्धि नहीं होगी वो। और मोक्ष तथा मोक्ष साधन विषयक जो बुद्धि है वो एक विधा है, इसलिए एक विधा है कि फल एक है। और यदि मोक्ष रूपी फल चाहने वाले के चित्त में मल नामक और विक्षेप नामक दोष है तो उसके लिए निश्चित साधन है कर्मनिष्ठा। और यदि चित्त शुद्ध है और मोक्ष चाहता है तो मोक्ष रूपी फल उसका निश्चित है, साधन भी निश्चित है ज्ञान। तो इस प्रकार निश्चित एक ही साध्य साधन भाव रहेगा उस व्यक्ति के बुद्धि में। और जो अव्यवसायी व्यक्ति होगा, व्यवसाय शब्दित साध्य साधन भाव का एक ही निश्चय जिसके बुद्धि में नहीं है, अपितु संसार अंतपाती अनेकों फल की प्राप्ति की कामनाओं से युक्त अंतकरण होने से अनेकों साध्य साधन भाव से युक्त बुद्धि वाले मनुष्य अव्यवसायी मनुष्य बताए गए। और ये जो अव्यवसायी मनुष्य हैं उनमें कहा जा रहा है कि व्यवसायात्मिका बुद्धि का उत्पन्न होना अति कठिन है। इसे बताने के लिए 42वें श्लोक से 43वें श्लोक तक तीन श्लोक हैं। जो अव्यवसायी हैं उनके दृष्टि में तो अव्यवसायी के दृष्टि में वेद जो उनके अपेक्षित फल का प्रतिपादक है और उसके साधन का प्रतिपादक है वही वेद है अव्यवसायी के दृष्टि में। और उनका अपेक्षित फल है संसार अंतःपाती अनेकों प्रकार का जो फल ऐहिक पारलौकिक, और उस वो फल तथा उस फल के साधन को बताने वाला जो वेद वाक्य है वही वेद है, और उन साधनों की प्रशंसा करने वाले अर्थवादात्मक जो वाक्य है इन्हीं को कहा जाता है पुष्पित वाणी। और जो जन्म कर्म फलप्रद है और भोग तथा ऐश्वर्य के प्राप्ति के साधनों की प्रकाशक है ऐसी पुष्पित वेदवाणी सकाम कर्म बताने वाली वेदवाणी, और उसी की चर्चा में जो रत रहते हैं वेदवाद रता इत्यादि से बताया गया। और इसके द्वारा प्रकाशित जो पारलौकिक फल है स्वर्ग की प्राप्ति, उस स्वर्ग प्राप्ति को छोड़ करके उनके दृष्टि में दूसरा कोई परम पुरुषार्थ भी नहीं है मोक्ष नाम का, इसलिए नान्यद् अस्तित्ववादिना। इस पुष्पित वाणी के द्वारा प्रकाशित स्वर्ग तथा स्वर्ग का जो साधन है इसको छोड़ करके, स्वर्ग को छोड़ करके न तो कोई दूसरा पुरुषार्थ है और न तो स्वर्ग प्राप्ति के साधन को छोड़ करके अन्य कोई दूसरा पुरुषार्थ का साधन है, ऐसा कहने वालों को कहा जाता है नान्यत अस्तीति वादिना। और इसलिए स्वर्ग परा है वे, स्वर्ग ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है उनके दृष्टि में। ऐसे जो भोग और ऐश्वर्य में ही प्रसक्त चित्त वाले हैं, 44वें श्लोक में बताया जा रहा है कि जो भोग एवं ऐश्वर्य में प्रसक्त चित्त वाले हैं, का मतलब कामात्मा है। कामात्मा का मतलब लौकिक फलों की कामना से युक्त चित्त वाले हैं। इसी को वेदांत में कहा जाता है मल नामक दोष, प्रसिद्ध जो तीन दोष है, मल, विक्षेप और आवरण, ये तीन दोष हैं। और इन तीन दोषों में से स्थूल एवं प्रथम दोष माना जाता है मल। मल कहा जाता है भोग और ऐश्वर्य की आसक्ति को मल कहते हैं। और ये भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम, भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्त है चित्त जिनका, और इसीलिए भोग प्राप्ति एवं ऐश्वर्य प्राप्ति का साधन, प्राप्ति के साधनों की प्रकाशक जो पुष्पित वेदवाणी है, उसी पुष्पित वेदवाणी में जिनका चित्त चला जाता है, इसलिए कहते हैं तया अपहृत चेतसा, जिस फल में आसक्ति है उस फल की प्राप्ति के साधन को ही बताने की अंदर से रहेगी उत्कटता, और उस साधन को बताने वाली जो पुष्पित वेदवाणी है उसी से, इसीलिए अपहृत हो गया है यानी अपहरण कर लिया गया है जिनके चित्त का, उन्हें कहा गया तया अपहृत चेतस। तो जब वो है भोग प्राप्ति के साधन को और ऐश्वर्य प्राप्ति के साधन को बताने वाली वेदवाणी, पुष्पित वेदवाणी, और उन्हीं में जिनका चित्त लगा हुआ है उनके अंतकरण में जो 41वें श्लोक में बताई गई पूर्वार्ध में व्यवसायात्मिका बुद्धि है, वह कैसे उत्पन्न हो पाएगी। इसलिए कहते हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौन विधीयते, इसमें समाधि शब्द का अर्थ है अंतकरण। तो अंतकरण में व्यवसायात्मिका बुद्धि उत्पन्न नहीं होती, न विधीयते का अर्थ है न उत्पद्यते, उत्पन्न नहीं होती। व्यवसायात्मिका बुद्धि का उत्पन्न होने का अर्थ है सांख्य विषयक बुद्धि और योग विषयक बुद्धि का प्रकट होना। तो सांख्य विषयक बुद्धि तो है ज्ञान निष्ठा, योग विषयणी बुद्धि है कर्मनिष्ठा, जो मोक्ष के साधन है सांख्य निष्ठा, योग ज्ञान निष्ठा और कर्मनिष्ठा, वे मोक्ष साधनों का ज्ञान उनके अंतकरण में नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके चित्त में तो आसक्ति है भोग और ऐश्वर्य के प्रति, इसलिए वे चाहते हैं भोग और ऐश्वर्य को, मोक्ष के प्रति जाना ही नहीं चाहते। तो जहां जाने का, जिधर जाने का बिल्कुल अंतकरण में निश्चय ही नहीं है, उसका मार्ग क्यों जानना चाहेंगे? और जानना ही नहीं चाहेंगे, उधर अपनी दृष्टि नहीं डालेंगे तो कैसे ज्ञान होगा उस मार्ग का? नहीं हो सकता। तो उस दृष्टि से कहा गया कि भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम समाधो व्यवसायात्मिका बुद्धि न विधीयते, यानी न उत्पद्यते। इसका जो व्याख्यान रूप भाष्य है 44वें श्लोक का, इसको देखा जा। तेषांच, तेषां यानी जो कामात्मा है, स्वर्ग पर है, अव्यवसायी लोग हैं, उन अव्यवसायी की चर्चा कर रहे हैं कि तेषां यानी भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां। तो भोगः कर्तव्य, भोगः कर्तव्यम् ऐश्वर्यञ्च इति भोगैश्वर्ययोः एव प्रणयवताम् तदात्मभूतानाम्। तो भोग प्राप्त करना है, ऐश्वर्य प्राप्त करना है, इस रूप से भोग और ऐश्वर्याभिमुख है चित्त जिनका, प्रणयवत कहा जाता है अभिमुख को। तो भोग और ऐश्वर्य के ही अभिमुख है चित्त जिनका, उनको भोग ऐश्वर्य प्रसक्त कहा जाएगा। तदात्मभूतानां का अर्थ हुआ उन्हीं में संलग्न है आत्मा यानी अंतकरण जिनका, वे हैं तदात्मभूत। सोते सो करके जगते ही चित्त में विचार वही शुरू हो जाता है भोग और ऐश्वर्य के ही, तो माना जाता है तदात्मभूत है। तो और तया यानी क्रिया विशेष बहुलया वाचा, तो भोग प्राप्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति के साधन को बताने वाली वाणी को कहा जाता है क्रिया विशेष बहुला वाणी। और उस क्रिया विशेष बहुला वाणी को बताने के लिए तया अपहृत चेतसाम में तया ये सर्वनाम है, इसलिए तया का अर्थ हो जाएगा भोग एवं ऐश्वर्य प्राप्ति के साधन की प्रकाशक वेदवाणी। और उसी से अपरित है चित्त जिनका, अपरित चेतसाम का अर्थ करते हैं आच्छादित विवेक प्रज्ञानाम। तो आच्छादित हो गया, आवृत्त हो गया है, ढक दिया गया है विवेक जिनका, उन्हें कहा जाता है आच्छादित विवेक प्रज्ञ। व्यवसायात्मिका बुद्धि का अर्थ करते हैं सांख्य योगे वा बुद्धि, ये व्यवसायात्मिका बुद्धि है सांख्य विषयक और योग विषयक। सांख्य यानी आत्मा का यथार्थ स्वरूप, और योग यानी निष्काम कर्मानुष्ठान, और तद विषयक बुद्धि यानी निश्चय नहीं होता है। समाधि शब्द का अर्थ कर रहे हैं समाधीयते अस्मिन् पुरुषोपभोगाय सर्वम् इति समाधि अंतःकरणम् बुद्धि। तो समाधि शब्द का अर्थ यह है, अंतःकरण कहो या बुद्धि कहो। तो समाधि शब्द का अर्थ अंतःकरण कैसे निकला? कहते इस प्रकार कि समाधीयते का मतलब अच्छी तरह से ला करके रखा जाता है, स्थापित किया जाता है पुरुष यानी जीव के उपभोक्ता के उपभोग के लिए सर्वम साधनम भोग्य, सर्वम भोग्यम। तो श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा भोक्ता जीव के उपभोग के समस्त साधनों को ला करके इस शरीर में जहां पर रखा जाता है उसे कहा जाएगा समाधि। तो श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा भोक्ता जीव के उपभोग के साधनभूत शब्दादि विषयों को ला करके शरीर में कहां रखा जाता है, कहां रहते हैं ये सब बाहरी शब्दादि विषयों के साथ श्रोत्रादि इंद्रिया जब संश्लिष्ट होता है और फिर उन बाहरी शब्दादि विषयों के सूक्ष्म रूप को ले जाते हैं अंदर, और वो कहां रखते हैं अंदर ले जा करके मन में, मन कहो अंतकरण कहो बुद्धि कहो। तो बाहर के तो विषय बहुत दूर होते हैं लेकिन वे ही श्रोत्रादि इंद्रियों के माध्यम से जब अंदर जाकर के मन में बैठते हैं तो आप कहीं भी हो वहीं पर वो प्रकट हो जाता है विषय, और प्रकट होकर के फिर आत्मकल्याण के साधन में ध्यान में मन को नहीं लगने देते। इसलिए मन को कहा जिस मन में विषय रखे गए हैं उस मन में योग नहीं आता, भोग के साधन जहां पर बैठे हैं वहां पर फिर ध्यान नहीं हो पाता। तो इसलिए समाधि शब्द का अर्थ निकल रहा है अंतकरण, यानी जहां बाहरी शब्दादि विषयों को ला करके श्रोत्रादि इंद्रियां रखती है। जैसे भोजनालय में भोजन परोसने वाले भोजन में भोजनशाला में अर्थात रसोई घर में बनी हुई जो सामग्री है वो ला करके भोजनालय में रख देते हैं एक टेबल पर, और फिर वहां से उठा उठा करके पंगत में बैठे हुओं को परोसते हैं। ऐसे ही भोक्ता जो जीव है वो अंतकरण में रहता है, उसका अंतकरण गोलक है ना, उपाधि है, और वहीं पर शब्दादि विषयों को ला करके श्रोत्रादि इंद्रियां रखती है और वहां पर फिर भोग करता है भोक्ता जीव, उनको खाता है, खाता है का मतलब अनुभव करता है, सुखी दुखी होता है उनको देख करके, यही भोग है। तो इसलिए अंतकरण शब्द का अर्थ निकला भोग, क्या नाम समाधि शब्द का अर्थ निकला अंतकरण। तो समाधीयते अस्मिन् पुरुषोपभोगाय सर्वम् इति समाधि अंतकरणम् बुद्धि, अंतकरण का भी अर्थ कर दिया बुद्धि, और तस्मिन् यानी समाधौ उस बुद्धि रूपी समाधि में, यानी अंतकरण रूपी समाधि में, न विधीयते यानी न भवती। या तो ये बुद्धि शब्द जो है ना समाधो के बाद रख लो, अंतकरणम के बाद में होना चाहिए तस्मिन समाधो, और हाँ तो मूल में है ना बुद्धि शब्द, हाँ नहीं लेकिन मोटे अक्षर में जितना छपा है वो भाष्यकार भगवान के द्वारा प्रयुक्त है, और इधर ही है ना व्यवसायत्मिका सांख्य योगे वा बुद्धि, शुरू में जो लिखा है वहां बुद्धि शब्द वो मूल का है, छोटे अक्षरों में जो छपा है गीता प्रेस में वो है मूल का, और उस मूल में जो शुरू में छपा हुआ है भाष्य में उसी का अन्वय करने के लिए समाधो के पास में होता तो और अच्छा होता, ऐसा अंतकरणम और फिर तस्मिन ये पद पहले आएगा। तो ये समाधि शब्द का अर्थ निकला अंतकरणम और तस्मिन यानी तस्मिन अंतकरण है, और बुद्धि न विधीयते तो उस समाधि शब्दित अंतकरण में बुद्धि का उदय नहीं होता, बुद्धि न विधीयते यानी न भवति इत्यर्थ। न भवति का यानी न उद्भवति, उत्पन्न नहीं होती है। व्यवसायत्मिक बुद्धि विवेक नहीं आता। ये अव्यवसायी की यानी अविवेकी की चर्चा यहां पर की। कर्मयोग का उपदेश करने की भगवान ने शुरू में प्रतिज्ञा की, उपक्रम किया, और बीच में निष्काम कर्मयोग की प्रशंसा की और अव्यवसायी की निंदा की। वो भी किसके लिए? जो उपदिश्यमान योग विषयक बुद्धि है उसका महत्व, जिसको योग विषयक बुद्धि बताई जा रही है उसके बुद्धि में स्थापित हो। कर्मनिष्ठा रूपी साधन में जिसको प्रवृत्त करना है उसके चित्त में कर्मनिष्ठा का महत्व स्थापित हो, इस दृष्टि। और कर्मनिष्ठा यानी मोक्ष के साधन के रूप में बताई गई जो कर्मनिष्ठा है वह उसमें चित्त लग जाए, महत्व उसका ध्यान में आ जाए। इस दृष्टि से अव्यवसायात्मिका बुद्धि जो संसार का ही साधन है, भोग ऐश्वर्य प्राप्ति का साधन भूत सकाम कर्मानुष्ठान, वो है अव्यवसायात्मिका बुद्धि। और योग बुद्धि है निष्काम कर्मानुष्ठान। तो निष्काम कर्मानुष्ठान का महत्व बुद्धि में बिठाने के लिए सकाम कर्मानुष्ठान की निंदा कर दी। और जो सकाम कर्म में ही लगे रहते हैं उनके अंदर ये व्यवसायात्मिका बुद्धि उत्पन्न नहीं हो पाती, मोक्ष का साधन का उदय नहीं हो पाता, उसकी प्रवृत्ति नहीं हो पाती, ये कहा। अब अर्जुन को भगवान कह रहे हैं कि तुम तो मुमुक्षु हो, तुम भोगैश्वर्य प्रसक्त नहीं हो, अव्यवसायी नहीं हो, व्यवसायी हो। तो व्यवसायी होने के नाते तुम्हें तो जो मोक्ष का साधन भूत कर्मयोग है उसे प्रारंभ करने से पहले ये निश्चय करना चाहिए, निष्काम कर्मानुष्ठान में प्रवृत्त होने वाला जो साधक है उस साधक को कहते हैं कि पहले इन विशेषताओं से युक्त बनो और निष्काम कर्मानुष्ठान करो। तो वह निष्काम कर्मानुष्ठान तुम्हें निश्चित ही नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य प्रदान करेगा। लेकिन उससे पहले जिसको निष्काम कर्म में प्रवृत्त करना है उसे इन पांच विशेषणों से युक्त होने के लिए कहा जा रहा है। जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा सूत्र में अथ शब्द ज्ञान निष्ठा में प्रवृत्त होने वाले अधिकारी को कहता है कि साधन चतुष्टय से संपन्न होकर के ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवण मनन में प्रवृत्त हो जाओ। तो उससे निश्चित ही नित्यानित्य वस्तु विवेक आदि साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी वेदांत विचार करता है तो उसे अभानापादक और असत्वापादक आवरण को निवृत्त करने वाला ब्रह्म ज्ञान हो ही जाता है, ब्रह्म विद्या उसके अंतकरण में आई जाती है। ऐसे निष्काम कर्मानुष्ठान का फल इन पांच विशेषताओं से युक्त जो मनुष्य है उसे तत्काल मिलता है, उसके जीवन में वो फल दिखता है। लेकिन ये पांच विशेषताएं निष्काम कर्मयोगी में भी होनी चाहिए, इसलिए भगवान अर्जुन को कहते हैं इनसे संपन्न हो जाओ पहले, और फिर मैं जिस योग विषयक बुद्धि को यानी कर्मनिष्ठा को बता रहा हूं उसे अपनाओ। तो जरूर तुम निष्काम कर्मानुष्ठान का फल वेदांत में जो बताया गया है वो पाओगे। तो 45वें श्लोक का अवतरण भाष्य है, य एवं विवेक बुद्धि रहिता तेषाम कामात्मनाम। तो जो एवं यानी पूर्व श्लोकों के द्वारा प्रतिपादित प्रकार से कैसे है कि विवेक बुद्धि रहित है, व्यवसायत्मक बुद्धि को कहा जाता है विवेक बुद्धि, और विवेक बुद्धि से रहित जो है तेषाम कामात्मनाम, वे जो कामात्मा है, का मतलब भोगैश्वर्य में प्रसक्त चित्त वाले हैं, उनके लिए तो क्या हो जाता है कि ये व्यवसायत्मिका बुद्धि इसलिए उत्पन्न नहीं हो पाती कि त्रैगुण्य विषयावेदा, वे जिस वेद का अभ्यास करते हैं, वेदाभ्यास में लगे हैं, वेदवाद रता बताया ना, वह वेद साध्य साधनात्मक संसार को ही बताने वाला है। ये कह रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदवाद रत होने से वेदों की के वाक्यों की चर्चा करते करते किसी ने कहा कि कभी न कभी व्यवसायत्मिका बुद्धि उन प्रसक्त चित्त भोग और ऐश्वर्य में प्रसक्त चित्त वाले मनुष्यों में भी हो जाएगी, तो कहते नहीं हो सकती। इसे बताने के लिए ये प्रथम पाद में हेतु बताया है त्रैगुण्य विषया वेदा इत्यादि से, तो इसका उच्चारण किया जाए। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। तो हे अर्जुन, वेदा त्रैगुण्य विषया, जो इन लोगों के दृष्टि में जो वेद है, वह यहां पर वेद शब्द का अर्थ लेना, लौकिक साध्य साधन भाव का प्रकाशक वेद वाक्य ही इन लोगों के दृष्टि में वेद है। हाँ, कर्मकांड। और वह वेद त्रैगुण्य है, त्रैगुण्य विषयक है। त्रैगुण्य कहा जाता है गुणत्रय के समाहार को, समूह को। गुणत्रय है सत्वरज तम, और सत्वरज तम रूपी जो गुणत्रय और उन गुणत्रय से होने वाली जो प्रवृत्ति वो है सात्विक राजस्तामस, और सात्विक प्रवृत्ति करने वाले जो होते हैं उन्हें बताया जाता है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, क्या है मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, और जो तामस होते हैं वे जघन्य गुण है तमोगुण, वो अधो गच्छन्ति तामसा, ऐसा आता है। तो जघन्य गुण जो तमोगुण है उसमें स्थित लोग अधोगति को प्राप्त करते हैं, तमोगुण ऊर्ध्वगति है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था में सात्विक कर्म करने वाले वे जाते हैं आपके कहां देवलोक को प्राप्त करते हैं, सात्विक है स्वर्गलोक को, इंद्रादि को प्राप्त करने वाले मनुष्य की अपेक्षा उत्कृष्ट योनि ऊर्ध्व योनि, और मध्यम योनि है मनुष्य योनि, और मनुष्य योनि की अपेक्षा निकृष्ट योनि को प्राप्त करते हैं तामस प्रवृत्ति में लगे हुए लोग, ये मनुष्यों को ही मध्यम गति भी प्राप्त हो रही है, ऊर्ध्व गति भी प्राप्त हो रही है और अधोगति भी प्राप्त हो रही है। इसलिए ये नहीं कि मनुष्य बना तो हमेशा वो मनुष्य ही बनेगा या देवता ही बनेगा, निकृष्ट होगा ही नहीं, अधोगति को नहीं जाएगा। इसी बात में मनुष्य बन करके जो सदाचार संपन्न होते हैं, मानवता से संपन्न होते हैं, वे तो मानव बन सकते हैं, सदाचार संपन्न होते हैं वो देवता बन सकते हैं। लेकिन मनुष्य शरीरधारी तो है, लेकिन मनुष्य उचित गुणों से युक्त नहीं है, न तो मानसिक चिंतन मनुष्यों के लिए जैसा होना चाहिए ऐसा है, न तो शारीरिक और वाचिक प्रवृत्ति ही वैसी है। तामस प्रवृत्ति है, जो पशु प्रवृत्ति वाले हैं वे अधोगति को जाते हैं मनुष्य बनने के बाद भी। ये तो इसलिए क्या कहा जाता है कि त्रिगुण तथा त्रिगुणों से होने वाली जो तीन प्रकार की प्रवृत्ति और उनसे प्राप्त होने वाला जो तीन प्रकार का संसार अंतःपाती ही फल है, उत्तम योनि, मध्यम योनि, निकृष्ट योनि, ये सात्विक राजस तामस कर्मों का फल है, वेदों के द्वारा प्रकाशित कर्मों का। और उन सब को, एक तो सात्विक राजस तामस कर्म और उनका फलभूत जो उत्तम मध्यम और अधम यौनिया है, उनको यहाँ पर त्रैगुण्य शब्द से कहा जा रहा है। त्रयाणाम गुणानाम समाहार त्रैगुण्यम बन जाता है। तो ये जो त्रैगुण्य है यानी साध्य साधनात्मक संसार है, संसार अंतःपाती ऊर्ध्व गति और उसका प्रकाशक, उसका जो प्रापक साधन, मध्यम गति मनुष्य योनि और उसका प्रापक साधन, और अधम योनि जो पशु पक्षादि और उसका प्रापक कर्म, और इसी को बताने वाला जो वेद, यही जिसका विषय है प्रतिपाद्य, उसे कहा जाता है त्रैगुण्य विषयक वेद। त्रैगुण्य विषया वेदा, वो है कर्मकांडात्मक वेद। वो बताता है कि संसार अंतःपाती जो योनियां हैं वे तीन प्रकार की है और उनके प्रापक ये तीन प्रकार के कर्म है, और वही जिनके दृष्टि में वेद हैं उन्हें तो क्या हो जाता है कि उनके अंतकरण में ये व्यवसायत्मिका बुद्धि उत्पन्न नहीं हो पाती। भगवान अर्जुन के हितैषी हैं, प्राणी और अर्जुन को माध्यम बना करके प्राणी मात्र को, क्योंकि ये तो सभी के हितैषी हैं, सुहृद हैं, ये कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अर्जुन तो एक प्रकार से सभी मनुष्यों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो हे अर्जुन त्वंतु निस्त्रैगुण्यो भव, तो वेदों के द्वारा प्रकाशित होने मात्र से तुम ये लोक त्रय के प्रापक जो साधन है उनको नहीं करना, अपितु तुम्हें तो निस्त्रैगुण्य होना है। मतलब इस कर्मकांडात्मक वेद के द्वारा प्रतिपादित जो साध्य साधनात्मक संसार है, इस साध्य साधनात्मक संसार से रहित होना है। इसलिए तुम तो रहित होने का अर्थ है इन कर्मकांडात्मक वेद भाग के द्वारा प्रतिपादित जो लौकिक फल है उस फल विषयक कामना से रहित हो जाओ। त्रैगुण्य है संसार, तो त्रैगुण्य से रहित हो जाओ का अर्थ है संसार से रहित हो जाओ। संसार से रहित होने का अर्थ है आत्महत्या करो, ऐसा नहीं। संसार में नहीं रहने का अर्थ तो आत्महत्या करेगा तब भी कहीं ना कहीं दूसरे योनि में जाना पड़ेगा, संसार में ही रहना पड़ेगा, शरीर न छोड़ पाएगा। सूक्ष्म शरीर थोड़ी छोड़ पाता है, स्थूल शरीर को नष्ट करेगा। इस स्थूल शरीर को नष्ट करेगा तो दूसरे किसी स्थूल शरीर को प्राप्त करेगा। स्थूल शरीर धारण किए बिना तो रहा ही नहीं जा सकता संसार। इसमें यदि अज्ञान है, कामना है, कर्म है, तो कोई न कोई योनि जरूर मिलेगी। तो इसके लिए संसार से रहित होने का अर्थ है संसार विषय कामना से रहित होना, निष्काम होना। इसलिए निस्त्रैगुण्यो भव का अर्थ भाष्कर भगवान बताएंगे कि हे, भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम तो निष्काम हो जाओ, संसार विषयक कामना से रहित हो जाओ, संसार अंतपाती फल विशेषों को मत चाहो। जो पहले सकाम कर्म किए हैं उनको तो रोका नहीं जा सकता, अब तो हो चुके हैं, उनके निवर्तक धर्म का अनुष्ठान करो। जो संचित में है पाप, उसका धर्मेण पापम अपनुदति, वो धर्म है पाप का निवर्तक निष्काम कर्म योग, वो अपना। क्योंकि सकाम कर्म होगा तो तीन प्रकार की योनि में से कोई न कोई योनि जरूर प्राप्त होगी। तो इस अभिप्राय से कहते हैं तुम तो निस्त्रैगुण्यो हो जाओ का अर्थ संसार अंतःपाती फल की कामना से रहित हो जाओ। उसके लिए फिर निष्काम बनने के लिए पहले तितिक्षु होना पड़ेगा। तितिक्षु निष्काम हो सकता है, इसलिए क्या करो कि निर्द्वंदो भव ऐसा लगाना, भव पद का अन्वय निर्द्वंदो के साथ भी करना। निर्द्वंदो हुए बिना निष्कामता नहीं आ सकती। द्वंद्व शब्द का अर्थ है सुख दुख के साधन भूत जो शीतोष्णादि परस्पर विरुद्ध स्वभाव वाले पदार्थ हैं, शीतोष्ण और अनुकूल प्रतिकूल ये परस्पर विरोधी हैं। ऐसे ओ मान अपमान इत्यादि परस्पर विरोधी जो पदार्थ हैं सुख दुख के हेतु, उन्हें कहा जा रहा है द्वंद्व, और उनसे रहित हो जाओ। द्वंद्व से रहित हो जाओ यानी शीतोष्णादि से रहित हो जाओ। तो शीतोष्णादि से रहित होने का अर्थ कहीं ठंडी को हम भगा थोड़ी सकते हैं, का अर्थ है इनको सहन करने वाले बनो। निर्द्वंद्व भव का अर्थ है कि सुख दुख के हेतुभूत परस्पर विरोधी स्वभाव वाले जो शीतोष्णादि पदार्थ हैं, उन पदार्थों की प्रारब्ध के अनुसार प्राप्ति हो जाए, संयोग हो जाए या वियोग हो जाए, तो उस स्थिति में अपने आप को स्थिर बनाए रखो, अपने चित्त को विचलित नहीं होने देना, उनको सहन करने वाला बनो। का मतलब तितिक्षा एक प्रकार से बताई जा रही है निर्द्वंद्व भव से। जो सकाम यदि है तो हमेशा उसी के लिए होता है, ऐसा नहीं। करने वाले के चित्त में क्या इच्छा है उसके अनुसार देखा जाता है। यदि स्वर्ग आदि की प्राप्ति के लिए कर रहा है तो सकाम माना जाएगा, और यज्ञ आदि कर्म कर रहा है लेकिन चाह रहा है कि इससे ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, मुक्त हो जाऊं मैं, मेरे चित्त में जो ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक मल नामक दोष है वो चला जाए, मेरा चित्त शुद्ध हो जाए, वैराग्य मेरे अंदर आ जाए, राग द्वेष मिट जाए, इसके लिए कर रहा है यदि, तो योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, तो आत्मशुद्धि के लिए, अंतकरण की शुद्धि के लिए करता है तो निष्काम कर्म योग। कर्म तो वैसे ही है, जैसे सकाम कर्मी जैसा करता है ऐसा ही निष्काम कर्म करने वाला भी करेगा, लेकिन दोनों के अंदर प्रेरक तत्व अलग रहेगा। एक स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा है इसलिए कर रहा है, और दूसरा मोक्ष की इच्छा है और मोक्ष प्राप्ति में प्रतिबंधक है मल, उसको हटाने के लिए कर रहा है। स्वर्ग प्राप्त करने यानी संसार को भोगने की जो इच्छा रूपी मल है, इस मल को हटाने के लिए वो कर्म कर रहा है एक जन, और एक उस इच्छा का जो विषय है उसको प्राप्त करने के लिए कर रहा है। ये दोनों में अंतर हो जाएगा। तो निर्द्वंदो भव, तो निर्द्वंदोता ये हेतु है निस्त्रय गुण्य में। निर्द्वंद्व होगा तो निस्त्रय गुण्य हो सकता है, निष्काम हो सकता है, निर्द्वंद्वता आएगी तो। लेकिन निर्द्वंद्वता कैसे आएगी, तो इसके लिए कहते हैं नित्य सत्वस्थो भव। तो निर्द्वंद्व होने के लिए नित्य सत्वस्थ होना पड़ेगा, यानी सत्व गुण के आश्रित होना पड़ेगा। तो कहते हैं हमेशा सत्व गुण के आश्रित रहो। सत्व गुण के आश्रित रहने का अर्थ है सत्व गुण के जो कार्यभूत गुण है धैर्य आदि। आनंद गिरी जी कहते हैं भाष्य की टीका आनंद गिरी है ना, वे कहते हैं भाष्य में तो नित्य सत्वस्थ का अर्थ भाष्कर भगवान करेंगे कि सत्वाश्रितो भव, और सत्वाश्रित होने का अर्थ है कि सत्व गुण का जो कार्य है दैवी संपत, उसमें धैर्य भी आता है, तो धैर्य आदि से युक्त हो जाओ। तो धैर्य आदि रहेगा, धैर्य रहेगा हमारे अंदर, धीरता रहेगी तो निर्द्वंद्वता आएगी। तो धैर्य होना आवश्यक है। तो नित्य सत्वस्थो भव यानी धैर्यवान भव, ये अर्थ निकलेगा। तो कहा हमेशा धैर्यादि से संपन्न होना कैसे संभव होगा, योग क्षम के लिए चित्त प्रवृत्त होगा तो धैर्य खो देगा। तो इसके लिए कहते हैं कि निर्योग क्षेम भव। मोक्ष प्राप्ति करनी है जो परम पुरुषार्थ है, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहता, कृतार्थ होना है, ऐसे मोक्ष की प्राप्ति के लिए तो क्या करना पड़ेगा, योगक्षेम की चिंता छोड़नी पड़ेगी। निर्योगक्षेम भव का अर्थ निकलता है योग क्षेम की चिंता से रहित हो जाओ। भगवान क्योंकि मोक्ष प्राप्ति का के लिए तो निकलता है तो मात्र भगवान के आश्रित होना होता है उसे, और जो भगवान के आश्रित होता है तो भगवान की प्रतिज्ञा है योग क्षेमम वहाम्यहम्। योग और क्षेम का निर्वहन जो भगवान के आश्रित होता है उसके योगक्षम का निर्वहन भगवान करता है, भगवान को उसके योगक्षम की चिंता होती है। भगवान कहते अपने लिए योगक्षम की चिंता मत करो, वो चिंता मेरे पर छोड़ दो, भगवान के आश्रित हो जाओ। तो निर्योगक्षेम भव, और उसके लिए एक कहा जा रहा है आत्मवान भव, और आत्मवान होने का अर्थ होता है अप्रमादी होना। निर्योगक्षेम होने के लिए कहा जा रहा है का अर्थ योगक्षेम की चिंता छोड़ करके खाली पड़े ही रहो खा पी करके, ऐसा नहीं। ये तो बाहरी स्थूल साधनों को छोड़ करके महान जो अंतरंग सूक्ष्म साधन होता है उनको करने के लिए तो बहुत सावधान रहना होता है, तो इसके लिए कहते हैं कि आत्मवान भव यानी अप्रमादी भव, निष्काम कर्मयोगी को योगक्षेम से रहित होकर के प्रमादी नहीं होना है, योगक्षेम की चिंता छोड़ करके। किंतु आत्मवान भव शब्द से कहा जा रहा है कि अप्रमत्तो भव, प्रमाद रहितो भव, अपने कर्तव्य के प्रति प्रमाद रहित हो जाओ। और प्रमाद रहित होकर के अपना कर्तव्य ही ईश्वर की आराधना है, ये मान करके हमेशा सावधान रहो और अपने कर्तव्य का पालन करते रहो, तो इससे क्या होगा, ये कर्तव्य ही भगवान की पूजा बनेगी। और 18वें अध्याय में इसी का व्याख्यान करते हुए फिर भगवान कहेंगे कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। तो निस्त्रेगुण्य त्व निर्द्वंद्वत्व नित्य सत्वस्थत्व निर्योग क्षेमत्व तथा आत्मवत्ता यानी अप्रमादित्व, इन पांच विशेषणों से युक्त होकर के जो अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, भगवान कहते हैं वो अपना खाली कर्तव्य कर रहा है, ऐसा नहीं, वो मेरी महान पूजा कर रहा है, ये भगवान की पूजा है। तो स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, तम का अर्थ है वो भगवान, और इससे अभ्यर्च का अर्थ होता है अभ्यर्चना करके, पूजा करके भगवान की। सिद्धिम विन्दति मानव, मनुष्य ऐसे मनुष्य को सिद्धि प्राप्त होती है, और वो सिद्धि है अंतकरण की शुद्धि। ऐसा कर्म करने वाले का अंतकरण शुद्ध होता है, और शुद्ध अंतकरण में ज्ञान अधिकारी का जो प्रथम लक्षण है, नित्यानित्य वस्तु विवेक संपन्न होना चाहिए करके, वो नित्यानित्य वस्तु विवेक का उदय इस प्रकार के विशेषताओं से युक्त होकर के अपने कर्तव्य को ही भगवान की पूजा समझ करके करने वाले के चित्त में जो अंतकरण की शुद्धि होती है, वह शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक का उदय कराती है, उसके चित्त में नित्यानित्य वस्तु विवेक आई जाता है। निष्काम कर्मयोग एक कक्षा है, विद्यालय में जैसी कक्षाएं होती हैं, और उन कक्षाओं में अभ्यासक्रम निर्धारित रहता है, कोर्स एक वर्ष, एक विद्यार्थी जितना ठीक से परिश्रम करेगा और तैयार कर सकता है कोर्स, उतना ही रखा जाता है, और फिर यदि ठीक से उसने परिश्रम किया है तो उस कक्षा में वो पास हो ही जाता है, और पास होता है तो उसे फिर उस कक्षा में ही अध्यापक नहीं रखता है, उसे उससे ऊपर वाली कक्षा में प्रवेश दिया जाता है। चौथी को पास कर लिया तो पांचवी में प्रवेश दिया जाता है। ऐसे ही निष्काम कर्म योग के लिए निर्धारित जो कोर्स है, वो कोर्स पूरा हुआ तो ज्ञान निष्ठा सांख्य बुद्धि योग बुद्धि पूरी हो जाती है, तो योग बुद्धि पूरी हो गई इसका लक्षण ही है, वह सांख्य बुद्धि के साथ जोड़ देती, सांख्य बुद्धि का अधिकारी बना करके योग बुद्धि पूरी हो जाती है। तो लेकिन उसके लिए फिर सांख्य बुद्धि को पूरा पूरा ठीक से करने के लिए भगवान कहते हैं ये पांच विशेषताएं जरूरी है, निष्कामता और शीतोष्णादि द्वंद्व, सहनशीलता और धैर्य उसके लिए, और उसके लिए फिर योगक्षेम की चिंता राहित्य, और कर्तव्य के प्रति अप्रमाद। ये विशेषताएं जिस निष्काम कर्मयोगी में आ जाती हैं और अपने कर्तव्य को ही भगवान की पूजा समझता है, तो फिर वो कर्म का अधिकारी न रह करके ज्ञान निष्ठा का अधिकारी बन जाता है। इसलिए ज्ञान निष्ठा के अधिकार संपादन के लिए ही सांख्य बुद्धि के साधन के रूप में योग बुद्धि बताई जा रही है ना, परंपराया मोक्ष का साधन है वो, सांख्य बुद्धि का अधिकारी बना देती, वो ऐसा ही अधिकारी बना पाएगी। इसका जो भाष्य है इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं। ऋतंबरा तो ज्ञान होता है तब आ जाती है।